سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون اللہ رب العزت شان او احسان و دی طریقہ بیان شیو چی اللہ دو قسم ازمان کی پیدا کری دی یو خارجی دا چی ارسو کیوینی او ارسو پاغیبان دی دنیا خپل کاروبار کوي او خپل وخت یې ری چې ظاهر ډیر فایده او تحصیل لی او دویم قسم زموږه واجبه باطنی و چې او د انسان په نظر ناراضي لیکن هم الله د دغسې نعمتونو نه ډک کړی و چې انسان لپاره په دنیا او په آخرت کې څومره د آرام او د سهولت اسباب دي هغه ټول په دې کې جمع کړی دي او څنګه چې په دې ځمکه باندې کرل کېږي زرغونه کېږي او د انسان د جسم غذا پاغي سره حاصلېږي او پیدا کی دا سه پاغز مکه باندې کرل کیږي چې حدیث پاک کې راغلیو چې انسان د ازلستا چې دی د آخرت لپاره یو پټې دیگی جو سو کرین و قیامت کی بے حاصل کی حضرت لقمان حکیمم پل زیتا چی نصیتونا کول ندے بکیویلیو چی دی دنیا کی پخپل زلکی دیر قیمتی سوزو ناو کارا دین یو باغ جوړ کا قیامت کې وتا ته د دین میوه حاصلې کوم قول د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه ابراهیم علیه السلام ویلو چې اخبر امتک ان الجنة قیعان امت خبر کا ددی خبرینا شی جنت دا سپا کڑا گزا اگی کی بخپل سا ون نشتا سا بوٹی نشتا او دا اگی ونی و بوٹی چی دی غراسو ها چی خلقی بگزان لنال کئی نو کلمات طیبه دی، اقوال حسنه دی، چې انسان څومره دی دنیا کې دا کلمات په جبه باندې وي دا ذکر او اذکار یې وکړو، د دین با جنت جوړ شي او باغ به جوړ شي. د انسان په جبه باندې چې څومره کلمات راځي، کغه تسبیحات دی د الله رب العزت چې روکو سجده کې ویلی شي، او یا تکبیرات دی چې ټول دی مانځ کې راځي مشوي دی. نو د انسان ذکر یې په جبه کوي، لیکن حقیقت کې دا د زړه خزانه ده چې په جبه باندې ښکار کیږي. نو د دین او الله رب العزت انسان له آخرت کې نعمتونه جوړي، هغه ډېر عمده رزق بوله جوړي. قرآن کریم کې الله تعبیر کوي دا غینا داوی چې ولو رزق کریم، آخرت کې ده پر رزق د ډیر عزتمن کریم صفت راغله دا غي رزق او دا غي حد او انتها الله ته معلومه ده چې غیر رزق کې څومره کرامت او څومره عزت اچولې ده. او جوړیږي د انسان د دې دنیا د عمل نه. دا وی حدیث هم دا مطلب وو چې ځان له دنیا کې هغه باطنی ځمکه آباد کړي، خپل زړونه آباد کړي، خپل زړونو کې د الله عظمت راولې، خپل زړونو کې د الله صفات ته کمال هغې له ځای ورکړې، نو هغه ځمکه د جنت بستاسو آبادی هغه دین آبادی. دیو جنا چې کوم دعوت په دنیا کې د انبیاو شورو شویو تر اخره پورې هغه دعوت کې هم دغه مسله وه، دغه تعلیم او دغه هدایت وو چې الله رب العزت د هغې د زړونو علاج کو چې دا ځای صحیح شي، دا مرکز صحیح شي، اس ټول معاملات دې سره صحیح کیږي، اعمالم صحیح شي، اخلاقم صحیح شي. انبیاء کرامو په دې زور لگاو چا بنیادی خبره چې هغه انسان ایمان دې اسلام دې او د دوه تعلق دې د خپل رب سره، د دغه ټولو ابتدا چې کیږي هغه د انسان د زړه نه کیږي. د انبیاو ابتدا د خپل دعوت او د خپل پیغام هم د دین کړی و چې قومه الله یو ګڼي، چې زړونه هم په دې باندې ژوند شي، زړونه هم په دې باندې آباد شي، او زړونو کې هغه اصلي کلمات راشي هغه د الله د رحمتونو د برکتونو الفاظ پکې راشي چې بیا د هغې د عوضونو او د اجرونو صحت او انتها نشته، نو هغه الله ته معلومه ده. تا ترغیباتم د قران کریم دی ته سورہ انعام کې ویلي والذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. او خلق چې ایمان راوړو خپل زړونو ته د توحید او کلمه کو ذکړه او خپل زړونه ژوند ذکړو په کلمه طیبه سره او بل طرف ته د هغوی د پاره ډېر حفاظت کو د پال پرهیز خیال یې ساتو نو لم يلبسوا ایمانهم بظلم هغه ایمان سره ظلم نو جمع کړي ګډون یې نو کړي غش یې نو کړي چې دا وینه څومره من راغلی دا قرآن او سنت څومره دا وی بدی بیان کړل چې ګوره چا ګډونو کنا زموږ مرګره نه دی لیس من نامن غشا څنګه دنیا په سیدونو کې غډون کیږي او اصل شی ختم شي ازه نقل پات شي دغه سه په دغه ایمان کې هم غډون راضي نقصان پکې راضي چې سره د ایمان اصل نقشه خراب شي هغه اصل جوهر یې فاسد شي ویلو چې دې خیال ساتلی په ایمان محفوظ ساتلی ذیل امن دې اولئک لهم الامن تاسو لفظ یې راوړل چې وی کې ارسراله چې د بدن ته امن دې د دې ایمان ته امن دې د عمل ته امن دې زو چې دنیا کې سمرا وجوهات او سمرا تعلقات دي هغه ټول له الله امن ورکي نه ولي امن لفظ یې خاص کو سره دینا چې نور بدلی او نور عوضونه مشته دي چې الله انسان له ورکي د دې عمل په وجه او د ایمان په وجه باندې لیکن پاغی ٹولو کے امن لفظ محب خاص کر اللہ رب العزت دیکھو یو دی وجنا چل اللہ اشارہ اکڑا دی ایمان دی مؤمن مسلمان اغی محنت تا چیز دمرا محنتو کو چیز ما نملے امن ورک پزل کی سکا زل کی خوارش ہے بس جالا دا چې څه شهر پورې لګي نن خلیو پورې او دا ګران کار وکړو چې زړه کې صرف د الله نوم له ځای ورکو د الله عظمت له ځای ورکو د الله کلمې له ځای ورکو انور سیدونه ته نه ختم کړو چې دا ځای الله رب العزت ځان له پیدا کړی جوړ کړی دیکھے او بل سوک نئی ملا دا غی پوج باندی دتا ہوئی چی تالاوم امن دے چکلتا زما وحدانیت لاو زما ذات لاو زما صفات لاو پزلو کی زیور کو او محفوظ دے و ساتا نزبتا محفوظ ساتم دنیا کیوں پاخرت کیوں او موتدون اللہ وی دغا خلق دے مومنان و مسلمانان خواہ داغی دا ذل زمکا عباد دا اگی پاک دیر قیمتی تو ہم اچولے دے داغی پوج باندی داغی طول عمال صحیح دی ذرا ذرا عمل چکی داغی حد و انتہا بنی. عمل دے انسان ډیر قسمه دی، د ظلم پکشتا، د دې بدنوم پکشتا، بیا چې الله څومره عذاب ورکړي دی انسان له چې غستر کی دی و ګنه دی او جبا ده، د دې ټولو عمل صادریږي کنه، د ذره ذره عمل په عوض کې به الله بدلی ورکړي. دغسی کده د خپل حلال مالنا سما مولی غنطی دا اللہ پنم باندی ورکی داگی دا پارے مثالونا پیش کری دی. مثل اللذین ینفقونا اموالهم فی سبیل اللہ، اللہوی داگی خلق و شان اگورا، مثل شان عجیبا و غریبتا ہوئی، دې خلق ډېر ناشنا شان دي چې غي خپل مال خرج کوي، خپل مال پردې نه، او یو مال نه اموال یې ذکر کړي، بس چې د سشي وسی کېږي نو که پیسې یې که کپړې یې که د خوراک سشي یې، او چې د په ملک کې وو دې مالکو او اغی خرج کو دا اللہ پنم باندینو اللہ وی کم اصل حبت دا اغی یوی روپے دا اغی یوی نفقی مثال دا اغی دانی دے، انبتت سبع سنابلا دا اغی یوی دانی نا وہ وگی زرغن شی، فی کل سنبلت میت حبا، او بیا پا ہر وگی کی سلدانی دیوی دانے نوسو جوڑی شوی. دا مثال اللہ ذکر کرو دا مسلمان دا عمل لپارا، او عمل چغیتا مالی عبادت ویلشی، ذکا نبی علیہ السلام ویلو چی ام امینان خیال کوئے پل عمل تسپک مگو رہے، اللہ و تا درون گوری پدرانے درون نظر سرا اتا سو تا سپک گو رہے، تا خپل زن بیزتی کوئے، کتا سو چرتا دا اللہ پنم باندی او دا سو شیور کئے چی خلق دور پوری خان دی، اتا سو خوب اور پم خان دے کن چی گو رہے وکا جو رہے ورکڑا. یو دا انگور دانه ورکلا، یو چغجه ورکلا، یو سیوی اول ورکو، او بیا باکی حدیثم پیش کی چه نبی علیہ السلام ویلیو چچا دلہ پنم باندی جوڑے ورکلا، پڑی را جاری بیان کرو جوڑے انی یو شین دوا نو سمرا نزدی مانا و سمرا سانا مانا و لاسو تدرسیدو، لیکن بمحدثینو او طالبانو علمانو باندگران شوان چی جوڑای با منگوز. منگا حک سودا کوجر تمیلکی نغوا واخل نغوای خوا سرنشو آستے، می خواخل نو سنده خو سره نشو اوسته، دا جوړه به څوک پوره کوي؟ چې نبی علیہ السلام ویلو دا مطلب دا نو خدمه خو غوانو خبر نه کولی، هغه په جهادونو کې مصروف و، او جهاد کې زیات ضرورت د وسلې د راشنی اغی تعلق د حدیث دا اغی سره و، چیتے او سڑی لیلین دور کے او غش و سره نئی نوغا پی اغا سڑی ٹکی وحی بے پی اثر سر بولو وحی چی غش و سره نئی نو دا اغی لیندی نسفیدہ شو تو چلی ٹوپک ور کے او کالتوس و سره نئی نو لوړ شنو نوی ویس پیدا نشته. سچاله تور ورکه او ډال ور سره نه نو جنگ نشی کولی. سمره خلق چې غي په دې کې ماهر او کنه نغې په ډالونو باندې ډیر کار کړی دی. نبی علیہ السلام د احد پر ورځ باندې اعلان وکړ چې ما سره دا توره ده من یاخذها بحق څوک به پر اشتیا باندې واخلي او لاسته به کی. ډیرو کسانو وي واخ په دې پار سبانه. یو صحابیو ابو دجانه ده نم نو نم یو سماک ابن خرشا ولیکن مشهورو پا ابو دجانه سره مغراغ نبی علیہ السلام تهوی چې زیدن اخلم پرشتی اخلم اغلی ورکلنو اس دا علم اللہ تا دیخوا. سړی سره کپړه د سر نه تاو کړه بل به سره نو نو صحابه کرام وی چې د زکه پرشتیا واسطه چې کپنې د سر نه تاو ک بس د نور جون تاجت نشته. او یې شروع شو دا کافر به دا سوال لکسلې چې لو کوي دیکھ جداغی کم ډیر لوی جرنیل او کم ډیر لوی ماهر او ډیر زیات جنگ اولم خامخ رازی وی تو باری دونی مالا مخیل رات لیشی دوی آو دا اللہ بفضل باندی اغام دادن اکام نو پوچی اغلق کل گزارو کلن بیان دو تا ڈالو نیو نو گزار ڈالو آغستا چی دو گزارو کنو ٹوٹی اے کنو اس کا ڈال نمی نو آغا پتورا باندو کار نشکو لگن. بیا ولا ما شم مخیل ورغی زنانا مخیل ورل اغا تصوینا که یو خود اصولونه خبرو او بل بیا رستو نبی علیہ السلام چې وګورو ته ما سدل ورکول دنه تاسو شو چې دا ولي قران کریم خویلی چې قاتل المشرکین کافه وجنه چرسوک مخله درل او نبی علیہ السلام هم چې دیتا او حد کې اعلان کاو نو ته وی چې فحصدوهم داسی قتل کئ لکا غنم او جوار چې خلق لو کوي ګوره موته چې دنه تاسو شو نه دوی چې بیا به خلق وای چې ورته پیغمبر په توره باندې وړوکه قتل کړ زنانې قتل کړ نمازی توري خیال ساتو چې بدنامي و نشي. نبی علیہ السلام بل چا کې ما دا سوچ نه لیدو اذکه وی لیدنه زکه مولا ماته زبرنه حکم راغی چې دا ډیر روخ سره دی مطلب دا و چې ډال سره غټ کار وشو کنه که په خندق کې چې مؤمنانو ځان شاته غرو نه هو پناوه مخه تا کولاو ځایو نو ټوله خندق کو نو بس ارسو مره کافران چی راتلنو پاگی نشو راتلی توکلی نشکولی زگاگی خو پیادنو خو پاس بسوارو او اسون لخنور چلورتو خو دا خندق دا ٹوپ چل خنورتا کن پاگی که مغا کافرانو دا از میختو کو چی اس بای پیراو دانگو نو با کتا پریوتنو یاو پخپلا مرشا یاو پی سوکورا لو سګټي مټي به په ورويشته لیکن یو تنو چې هغه ډیر مشهور شاسوارو ډیر عمرو ابن عبد ود نمونه دا ټول د شرکو دا غنو عمر او د پلار نوم یې عبد ود د ود بابا بندا دا پینځه پیرانو د نوح علی السلام د زمانه کې نو چې را ټوب کون راوی د انګل میدان تراوی نبی علیہ السلام حضرت علی تا وکاتو دا خود بل چاکار ندے اگا پاسے دا ڈال وار سرو مچے اگا گزارو کنو اگا ڈال واغستو چی دا گزارو کنو سر حپری و طبقات باندے مطلب دا حدیث داو چی نبی علیہ السلام ہوئی چی چالا دا اللہ پنم باندے سور کوئیں نو جوڑے شیور کے یومور کوئیں کچا ته وای چې دا کیلو قران دو ول ورکا کچا ته وای چې دا مټي دا نه واخل نو دو ول ورکا دا یو ډیره بی عزتی ونتی دا او دوو کی عزت ډیر زیات دی او دلته حدیث دا راغی چې چا معمولی شی دا الله په نوم باندې ورکا اللہ وی دا غینا با وسا و جولی گیم چی اخلاسی بکی کنا دا دا عام انفاق خبر دا عام انفاق دا جزان و خلقو چی ٹول پکی شاملی او چالا جویلیو چی یو بند دو سیدو نبور که جولی بور که نو آخو سلی تے کتلو چی اغسر جولی ڈکا دا اشکر ڈکا دا نا خو غریب نه دی کنه خا دې داغه په حق کې ویلو انور د عام خلق په حق کې دا حکم د قران او سنت چې کما صالح حبتن انبتت سبع سنابلا راغه اصل زمکه د انسان د زړه چې پاږي کې دا خیسته کلماتی پاگی که دا خیسته عقایدی پاگی که دا اللہ رب العزت اگا بہترین صفاتی دا کمال نو دا گا پیدای خو پخپل زیدہ لیکن قرآن کریم وی چی اخرج نباتو بی اذن رب دا دی انسان کدھ لاسنا سا عمل کی گی نو ډیر د مبارکه کاری خلق یې صفاتونه کوي چې راغ وې هر چاله وېدا سي زلو ورکی چې دې انسان څنګه د اخلاص کار وکړي او کچا سره د پیسې امداد کوي نو دا سي په صحیح ځای کې ولګي کچا تا د خلیص خبره کوي نو دومره خوګه خبره کوي چې خلق وترانز دي شي انور خلق خاموش چپ یو خیار سره ډیره خی خبرې کوي نو خیار نه ده فضلې بات ده زل کې بغیر د الله د صفات نه بغیر د الله د نوم نه بغیر د الله د وحدانیت نه بغیر د الله د کلمې طیبینه بل څه نشته نو داسې زل نه چې خبر راخیږي نیخرج نباته باذن ربه هغه خلق د خوشحالی د خلق د آرام او د سکونی او د خلق د تسلی او د تشفی باغی سره داغی نډیر مرزونه لري شي هیڅوک تنه نه خپکی نبی علیہ السلام نا تاسو چې قیامت بکلی هر سړی ته پیغمبر خپل مناسب جواب ورکاو کنه او جواب دی وخت سره ډیر مناسب دی وی قیامت با الا راضی لا وسد الامر الى غیر اهلها چې د خلقو کارونه د خلقو ضرورت د خلقو مسائل نالایق ته حواله شي د بیا د قیامت انتظار کوونکو اوس کوو بکن انتظار سو په کې پاتې نشو خا اذا وسد الامر الى غير اهلها چې د دنیا نظام د مخلوق ضرورتونه ولې مسلمان جون خو د تنظیمی کنا دی خو به مشره نه کنا نو چې هغه داسې مشره چې هغه لایق نه وي اهل نه وي دا خو ډیر لوی ذمہواری ده ډیر عظیم کار دی دا خو د هغه خلقو کارو چاگی دمرا زان ساتلے دا دی دنیا نا او دا دی دا دی عیش نا دا دی دا دی مزو نا دمرا زان ساتلے دی چپوی دبا چی دا یو پیسا بکی سیوار آگلی دا زم ننوے پری خود زان تا زکر طولو چکم علم زدکڑے ہو دین زدکڑے ہو رسول الله صلی الله علیه وسلم نا نو قاو کنا پر خو بګ بیان راغلی نو څنګه دا غجوندو دغه صحابه کرامو ژوندو څنګه دا غ صداقتو دغه صداغي صداقتو څنګه دا غ امانتو دغه صداغي امانتو څنګه دا غ رښتینی و دغه صداغي هم رښتیاو څنګه چې هغه کې عدل او انصاف او امنو نه پاغي کې معدل او انصاف او امنو چې بخپلې کار وکړو مزدوري وکړه حضرت عمر رضی الله عنه هغه وخت کې کار سود اسلام د خلقو زکاتونه او شنو راټولول وخت باندې هر قسم کنه قد بوهما که غلی باوی هم و که جوری او که ساروی با هم نو چه وقت برای نو سم ملک بڑک شو دا او جنو و زکاتو نه را تولول لخل کنا حضرت عمرم پاکی مزدوری کلی و اگه خوزان تدانوی چه دکن لوی سالی ماورو که سالی ما تو قرآن کریم وی چنم الصدقات للفقراء والمساکین دا غینا چس صدقات حاصل شی دا دی خلق لور که چی دا کار پکی کلی دی محنت پکی کلی دی را غنڈولی اکلی دی دی عاملین دی پر که ولی نبی علیہ السلام حضرت عمر لسور کول نو اوی نا دا خو ما دا اللہ دا رضا دا پارکلی وی دیو طولو دا اللہ دا رضا دا پارکلی خدا خستا حق دے زید را در کوم پخ پل حق باندے با مقدیمہ کئے مچی بلی دا نوان نخلی دا خو واجب دی کنخا پل حق پر خودل جرم دے و گناہ دے چو سلی تا توی چو سلی پر اید و تا دا دور دیوار کلن دا یو پی دا بنگلو پری دا اس گو تا پوس مکا ہوئی دا خو سنگا تا پوس نکو ما چو دا دما حق دے دی تا پوس نکو منو دی جون تا ساجت شو بیا اگی که دم را اخلاسو چو مونگ جی سکو نو دا پیسی دا پارے نکو ام بے حق وو او دم را بیزان ساتو نبی علیہ السلام وینا دا اگی نزان ساتا چتاو تویلی چمال بسرا کئی دا مکو خواب دا دین پہ یوکار باندی بس تید اللہ دا رضا دا پارا کوا او چی اغی ایتا دا درکی کنا ناغی کستا دا پارا جرم نشتا او گناہ نشتا نیت کی اصل دے اصل کار دے نیت او دغه ګناه دې چې تا ول اوه دا ګور سمره خلق دې په دې کې خطر دی ښه مبتلا دی چې تا ته وای چې نه فی سبیل الله کار کوم او کله راځي او او د دې زما کار سم دی او جت منشت دی خدای را له سره کړی دي اچ کارو کی نبی او یره تا خوړو زما ته ساتون کوی نو ځکه حدیث کرا غلیو چې وسړی دغه سکارو کې بیا په ساحلی نو دا حرام دی هو کنیه ته نه کړی دا واخنه د الله د رضا و غیره او د دین او د ثواب او د اجر نو بیا کارسي ارزور په اخلی نو خیر دی او د دنه پته لګی چې ستانیت څنګه او نیت خو چاته معلوم نه یې کنه خان دی اصول کې دا څه یو مسله ده او هغه هر ځای کې مولانو لمخه لرازي وی دا خبره دیانتن داسې ده او قضا ان داسې ده د دې څه مطلب دی یعنی دغه سړی دی چې هغه نیت کړی او د رضا د الله او بیا چې کار یې وکړ مطالبه یې وکړه کنه اوس څه چل وکړو دل خپل عوض ورکو مزدوری ولا ورکو کنه ورکو نو یو مفتی یو قاضی مفتی غی چې جماعت کې ناشتی هغه حکومت نوکر نه ای هغه نه چیر څوک ته پوښتنه کینې جواب ولا ورکی د قران او سنت مطابق نو مفتی له خلق راغې ته پوښتو کو نو هغه وته وی چې د دن کیږي ځکه چې د وی چې دا ز خاص فی سبیل الله کوم اوس په مطالبه کوي روزان لدی ثواب نه خراب وي مور کوي ول دي ته دیانت وي دا معامله بینه هو و بین الله او که قاضی له لاړ ال ته دفتر ته هغه د حکومت سړی دی او ناشته دی ډیوټی دا چې فیصله کوي نو قاضی فیصله کی عام د عرف مناسب او عرف کې دغه داده چې چا عمل وکنو تنخوا بوله ورکه مزدوری بوله ورکه نو قاضی بووی چې ورکه ولا ورکه ځکه دا مسله د عرف ده او عرف کې دا قانون دی چې هیڅوک ته پوهیږي چې او کار کړی د خپل اخلاص سره کنه او الغنم بالغرم حدیث کې راځي ګټو یې د تاوان سره یې چې عمل کړی د حق شته دی ورکه ولا هغه ته قضا ان فیصله وی فیصله دوه قسم وی یو دیانتنی چې بس دی پوښاو د الله او د دمیان کې معامله د کرشتي ویلیوم او که غلطی ویلی دا مونږ هلته قیامت ته خبر ورسټو کړه او قضا ان بول اوس ورکو ځکه چې په عام رواج کې د حق کیږي ورکه ولا تاس ډیر مسائل لکه په دې بنا دي د مفتی فیصله یو شانتی او د قاضی فیصله بل شانتی ولی دی عرف لر ډیر لوی دخل په دین کې کنه ډیر لوی دخل دی وجنه د ایمو په مین کې دا مسلې راغلي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ سره د نور امامانو په دی وجه کم امزولیو ورستو نه چکم داغه په وخت کې لکه سفیان ثوری شو امام اوزاعی شو دا غریب نه رسید په یو خبره امام ابو حنیفه وو ته دلیل پیش کو نو بس غریب د خپل خبره نه رجوع کړو اختلاف بنو اجرستو خلق راغ نو غیر رجوع کم ځای کول چې څومره مخ کې خلق نو غی کې اخلاص زیات وکړه امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تے او سرے راگے چیر ما سوگان کرے دے چیز با وقا نکرم او دی مرگرو ما یہ راولو ازی مجبور اکرم انو آغا ماو خوڑو دوست چی پا ما کفارا راضی کن راضی امام ابو حنیفہ ویچنا تا وغه ویل دا مې هونه ویل ناغلر سفیان سوری لا دی خلق دا مصیبت تے دی مولان جنگی کن علکہ چی جواب دل در کنو بس اکا کنو خام خا گٹان جنگی دام دی خلق ناپوی کنو ناغلر لانوی دا سیمان دا کلو او بیامی مئیو خوڑنو اگوی کفارا بور کئے یولی ی قران کې راغلی دي چې تاسو تخرجون منه لحما طريا تاسو د دې دریاب نه تازه تازه غوخه راوباسه نو ګوره اخو میان راوباسي او غي ته قران لحما او غوخه هغه راغی بیا امام صاحب لا او ته وی چې هغه وی چې کفاره بور کيو دا ګوره وسم دا کار کی کنه امام ابو حنیفه ته یو څو مثالونه پیښ کړل یو خود دی په حق کې پیښ کړ چې بازار کې دوه قسم مارکیټونه یو د میانو یو بل لغوخي امپریس مارکیټي او ته یو سړی ولېږي چې ما لغوخه راوړم نو تعالی مې راوړي وینا کوړو کې یو ما شوم یم په دې پويږي چه دا وحا دا و دا ما یه داوی دا عرف کار دخوا اب یه و تنور مثال نپیش کرو چه او سلی وی چه قسمو کی چه دبا ڈیوی تا نکی نما او اغا نور تا کی ناستا نده حانس شو سره دینا چه قرآن کرا غلی چه جعل القمر فیهن نورا والشمسا زیان او بل دی راضی و شمس سراجا نور دیو دا ہوئی قرآن ہوتا دیو ویلی دی رچی تکین آستی پر دیو نتحانس شوی اینا قرآن ہوتا ویلی خو پا عرف کی سوک نور تا دیو نوئی دا قسمونو سو گندونو ٹولو پیسلا با پا عرف پاندی کی گی یا یو سلی سو گند کلی چی دبا پا بیستر باندی نکینم وقالی نو بستر باند اوگا پا دی خلزمو کا کی ناستو دی حانس شو نا نوی چه قرآن ویلی چه واللہ جعل لکم الارض بساتون اللہ استاو دی پارا دازمو کا بستر جوڑا کلی دا نو قرآن خواتا بستر ویلی دی پا کاردائی چه حانس شی کنا قرآن و تویلی خو عرف و تنوی کنا عرف و دیر دورا ورشید یا سره لولو دا مثالونه ولا وړو امام او زاهوی چیرې زغلط شویم امام ابو حنیفه را سیدل لیکنه نو امام ابو حنیفه دایم السکوت خاموش بناستو او چې د مسلې ته پوس بته وکنو بس بیا یو دریاب چ روان قرآن او سنت باندې نظر او بس دا دوه قسمه فیصلې دي انا تنو قضا انخا نمون ویلیو چه اللہ انسان لکم ظلور کلی دی دا دیر قیمتی زمکا دا پا دی که اول دا اللہ وحدانیت اکرا پا دی که اول دا اللہ کلمات طیبا او دا غا تسبیحات او دا پا کی اکرا نو قیامت با دی خیستی دنیا کی با مستان دیر دا انسانیت کارو نکیگی اس سوک بستا دا جب او دا لاسنا پا تکلیف کی نئی پریشان نئی زکال تزمک سی شوی دا ادادن چی سمرا پریشانی دا گاون کسو خوشحال نئی دیو بلنا دفتر کسو خوشحال نئی دیو بلنا پا هر کاروبار کے نو جدار چل تزمک سی ندا کنا اگه که خواه غاصلی شه نده نال شوه کنه چه اگه که رانا راشی دل وحدانیت پا که راشی بیا بچر داغه دا بدن نه دا سکار نکی جبل مسلمان تپاغی سر ضرر رسی اونن پسلو که پینزوم دا سنشتا زکا جزو مونگا زیاد تعلق خدا علماء سر ده کنه چې موږ ساورو دا غینا ډېر خپش پریشان یې سړی ځکه عالم بی زمون به داخل کړي په مدرسه کې او تاسو به کوي وخت په وخت د استاد نه چې دې څنګه دي نو چې هغه ته وایي چې یاره ذهنونه ښه نه دي ها نو بس دې چې بیا ځي کنه نو ځان سره جیب کتابی زونه اوسي الکه دا ځان ته واچوه الکه دا واچوه چې ذهن دې ښه شي الکه دا واچوه چې قابل شي یا خدای ته خانو چې دا غی دا حاله نو دا عام خلقو نو بسگی لکو جزانو ولی غی خودی تا گوری کنا چه اگولا پشمار باندې پینده تاویدو نراوڑو کنا یا کلاچه تیراو لیگی دا پی خورنا چه دان لکارو بارو نکوی غزه دا کارو بار زیده اسو مده تیرشی نو راشی پخپلوی ملاقات لزما دا زمون دلی دو کتو خبر دا اول اسکال بے کی ناغا والا ہر یولی جدا تعویز دلوی تا سبزہ کار کے دا والا تا دا کیمیکل کار کے دا والا تا دا ہر یولی خپل خپل تعویز ور کی دا ملائی کن عالمی کن نواللذی خبوسا لا یخرجو اللہ نکی دا اللہوی چزمو کا منجر شوا چزمو کا مالگا شوا داغه نبی د ازغونه بل سنر او د کیکر په پکې ولاړ یخ خدای ته ټول کیکر دی ټول د میوي ا د ګلونو بوټي پکې نشتا الله دې پکې پیدا کی خراب ازم کډې را ده او خزم کلګا ده واخر دعوانا Thank you.